स्वर्ग की रानी माया की खानी न जाऊ तर के राहो हो लाज न मानी पिसाउने बानी छाडी आउ फर्केरा हो स्वर्ग की रानी माया की खानी न जाऊ तर के राहो हो लाज न मानी रिसाउने बानी छाडी आउ फर्केर हो समी घुम्टो हाली हो हाली ओठमा हल्का लाली रेशमी घुम्टो हाली हो हाली ओठमा हल्का लाली प्रीतिको दीप बाली हो बदामी आँखा काली रात जुनेली बेली चमेली बसेका पर्खेर हो हो लाजै नमानी रिसाउने बानी छाडी आउ फर्केर हो स्वर्ग की रानी माया की खानी न जाऊ तर्केर हो हो लाज नमानी रिसाउने बानी छाडी आउ फर्केर हो हो गोरा गुलाबी गाला हो गाला इन्द्रिणी को माला गोरा गुलाबी गाला हो गाला इन्द्रिणी को माला नाग बेली चाला हो जवानी वैली जाला पुणे को इन्दु शीत का बिन्दु दिलले समझेर हो हो लाजै नमानी रिसाउने बानी छाडी आउ फर्केर हो हो हो स्वर्ग की रानी माया की खानी न जाऊ तर्केर हो हो लाजै नमानी रिसाउने बानी छाडी आउ फर्केर